Bueno, pues baixamos a música e vámonos ir ás terras de Ourense. Ajá. E vamos a túa terra, concretamente. Vamos, vamos ali entonces a Ourense. E vamos, pois, que nos falar cunha persoa que o a que, en fin, leva todo de prensa desto de xantar. Ah, no, Expo, de Expo Ourense. De Expo Ourense, vale, vale. De xantar. De xantar e outros eventos que se... Exactamente. Que, e aí non vexas como tiran de... Con quen? Con quen nos toca falar, entón? Pois con Silvia Pardo. Bueno, pues damos ya as boas tardes e a benvida e agradecémoslle que perder estes minutos conosco. Pues... Perder de sonada, esto é un investimento. Moitas. Pois pues moitas gracias por estar conosco aquí en Galegos no Baix, aquí en Radio San Boi. Moitas gracias, Silvia. Moi boas tardes e benvida. Gracias a vos. Bueno, é unha pena que vos perderades o xantar, me chamades para desde despois. Para valoralo, para valorar un chisquillo, pero, para darnos información de moitas cousas máis. Era mellor que houberades vido e falabades con conocimento de causa. O vindeiro ano intentaremos. O vindeiro ano a valoración facé de la voz. A ver. Pero bueno, como nosotros sabemos que ti non nos vas a contar mentira, pois dámelo por boa fe. Unha cita que foi convertida en unha plataforma de promoción internacional da gastronomía galega, non? Desde logo. A verdade é que estamos moi contentos porque, bueno, tal e como están as cousas, facer unha feira na que tú tens que animar a xente a que veña a comer e cear e que faga un desembolso económico, pois sempre ten o seu risco nos tempos que corren, pero a verdade é que en Galicia, onde haxa algo de comer e alga xogo, sempre vai haber éxito. E a verdade é que este ano o xantar funcionou moi ben, superamos en 2000 visitantes os visitantes finais, tivemos 22.000. Jolín. Desas 22.000 persoas, 17.000 comeron ou cenaron no recinto. Que ofrecíamos 17 restaurantes. Entonces, bueno, os datos son moi positivos, a xente respondeu moi ben, a pesar de que fixo moi bo. E iso nos perxudicou, porque aquí había moita gana de sol e de bo tempo, e a xente non lle apetecía meterse nun recinto pechado. Sí, que indo seguides con moi bo tempo tamén. Temos moi bo tempo, sí, temos sí, moi bo tempo, sí. Galicia é o sitio ideal para ver o eclipse de mañá. Sí, casi. Así que ainda sí, estades a tempo. Sí, casi, sí, que está... Sí, bueno, estamos a hora e media. Sí, sí. Bueno, pero agora mesmo está desembarcados precisamente noutra feira internacional de turismo que bueno, Termatalia ten que, bueno, é unha referencia a nivel mundial. Eu coido que tamén a nivel, bueno, a nivel europeo é das primeiriñas, pero a nivel mundial seguro que tendes tamén moita... É única, porque sobre todo é a única que une o termalismo de Europa e de América Latina. Nos estamos aí en España, en Galicia, e facemos de ponte entre o continente europeo e o continente americano. Termatalia celebrase en setembro, pero antes de Termatalia temos moitas cousas máis, que es Ourense non para. Pero en es Ourense non paramos de traballar. Este día 22 de marzo teredes unha celebración, non? Auga e desarrollo sostenible, algo así. Sí. Temos, Termatalia é máis o día da auga, porque para nós é moi importante. Auga é a base da nosa feira. Ourense, como sabedes, e se non sabedes, o digo eu, é a capital termal de España. Sí. Somos a cidade europea con máis auga minero-medicinal, só despois de Budapest. Temos 4 millóns e medio de auga termal o día. Bolín. Somos capital termal. Sí. Un volcán aí debaixo. En Cataluña aí non están mal tampouco de auga termal, porque con Galicia máis ou menos, pero Galicia de momento imos liderando o turismo termal. Parece que sí que vai a cousa. Ademais, xa levades un HD anos, 15 con esta edición, non? 15 edición. Sí, aparte, Termatalia houve que ten que, bueno, revitalizouse un pouco, entón o que facemos agora é os anos pares. Celebrámola en América Latina. Trasladamos o proxecto a un país de América Latina que teña interese por desenvolver o seu turismo termal e os anos impares fixen en Ourense. Así, sin perder o fío de que Ourense se xa capital termal, pues tamén presentamos ese proxecto fora. O ano pasado foi na Argentina, este ano en Ourense, e o ano que ven xa se verá. Bueno, extraordinarias felicitacións pola parte que che toca, posto que está destendo moitísimo éxito, pero que o que tamén hai que destacar é o feito de que moitísima xente de turismos de saúde e moitísima xente que non ten nada que ver co turismo de saúde, hosteleiros e outros de vivendas rurais, ofrecen paquetes especiais para poder disfrutar desas recomendacións que dende aí se fan, non? É que temos que movernos un pouco entre todos, porque o produto, o termalismo vai máis alá, non é só que un balneario teña auga termal, sino que pois, é toda oferta complementaria que podes ofrecer. Entón, pois as casas rurales dos entornos de onde haxa un balneario, pois por que non? É unha oferta complementaria, pois vas, disfrutas da Galicia rural, vas ao teu balneario, tens unha boa oferta gastronómica, todo vai completo, temos que ir todos da man. Bueno, fálanos de ese xantar rico, rico, de esa Costa Rica que seguro que disfrutaste. Pois foi unha maravilla. Costa Rica foi o país invitado este ano, porque este ano a filosofía era promocionar a gastronomía sostible. E a hora de falar de gastronomía sostible, pues Costa Rica é o paradigma de gastronomía nacional sostible, o sea, de sostibilidade en xeral. Son, pois, bueno, teñen moitas cousas, pero son o país máis feliz do mundo, son, non teñen exército, todo, teñen un turismo sostible basado en turismo de naturaleza de calidade, bueno, se eu tiña ganas antes de ir a Costa Rica, despois de probar, como sabe, tiño moitas máis ganas. E foi o noso país invitado. Pero despois, bueno, Costa Rica competiu aquí co restaurantes galegos. Sí. Que tamén non é tan fácil, eh? Sí, desde logo. Os restaurantes galegos teñen unha fidelidade moi, moi, moi forte. Sí, no, ya, que ademais temos uns produtos de grande calidade, ¿no? Pero cal foi o que máis te sorprendeu de todas as que probaste? Porque tú cada ano seguro que probas algún... Claro, bueno, botamos aquí 5 días, comemos e cenamos no restaurante. Claro, claro. Y bueno, sorprendemos de Costa Rica porque era todo diferente, eran sí. sabores as frutas tropicais, as verduras que non estábamos acostumbrados. Ah. Despois estuvo o restaurante de Pontevedra co seu marisco involuto. E despois este ano a novidade foi o restaurante de sabores de Ourense. O Concello de Ourense puxo un restaurante co modelo de tapas. Porque para que se vexa que en Galicia, pois o mundo do tapeo non é solo Lugo está moi ben, pero que Ourense tamén quere ocupar o seu posto claro. como cidade de tapeo, entón puxeron un restaurante basado nas tapas que ganaron o concurso de pinchos de primavera de outono. Puxeron un concurso de pinchos, os pinchos gañadores deron o sequía de gustar. Eran 7 pinchos, unha botella de Ribeiro e un pan de cea, 20 euros. Non? Caray. Coño. O sea que un xantar a... Rápido. No, que eran pinchos ben contundentes. Pero bueno, a idea é que Ourense quere posicionarse tamén como unha cidade para os viños. Os viños de Ourense están moi ben. Sempre foi, hai unha zona que, vamos, esa zona característica dos viños sigue sendo o carón da catedral, non? Da catedral, todos os alrededores. Claro, pues tamén queremos posicionarnos que, bueno, entendemos que Lugo levanos moitos anos de ventaxa, pero Ourense tamén se quere posicionar. Sí, señor. Bueno, aparte de Costa Rica, tamén os portugueses presentaron varias cousas, non? Houve tres restaurantes de Portugal. Hai que dicir que Xantar xa é un proxecto, bueno, internacional, pero Xantar é o salón gastronómico portugués xa por excelencia, porque todos os do Porto Norte, polo menos os do Norte, veñen aquí a promocionarse, a captar turistas, porque falamos do turismo de proximidade, un turismo que está claro. 2 horas, e veñen tanto eles a captar turistas como os turistas aquí a buscar información para ir para lá despois. E claro, que decir de como se come en Portugal, xa todo. Hombre. Viñeron con 3 restaurantes do Douro, de Vilarreal e de Daolafoes, e tamén foi un éxito. E el bacalao, como a eles, non o sabe preparar ninguén. Cada un vai quedarlle o seu. Sí. eso é certo. E despois, bueno, o túnel do viño, que? Como foi eso? Pois foi unha novidade este ano, porque... Era só para profesionais, pero a idea era que, pues, que os restauradores ou a xente profesional que teñen restaurantes ou viñotecas que puidan incorporar novas referencias as súas cartas, porque pois moita xente pois de Ribeiro conoces 3 Ribeiros, 4 Ribeiras a carta, entón era un pouco abrir o abano para que viran que hai viños novos, viños sorprendentes, viños de calidade, todo eran con uvas autóctonas, con todos con denominación de orixe, para decir, bueno, pois pues este viño gusta, me pode encaixar con este plato, podo incorporalo a miña carta de viños, e dábase yo contacto con o adegueiro para que, bueno, o negocio fagan eles. Claro. Bueno, yo unha sorpresa que, según me contou o presidente da denominación de Alixen Ribeiro, foi o tostado, o viño tostado, que é un, vamos, unha delicia de... É unha delicia, que pasa que de momento ten, claro, é algo moi complicado de facer, sí. E ten unha tirada moi limitada, e sigue sendo un producto caro, pero é delicioso. O Ribeiro está apostando moito polo tostado, tamén algunha denominación de orixe máis, pero bueno, de momento sigue sendo algo, un produto gourmet. Pero unha sorpresa extraordinaria, posto que unha demanda altísima e ao mesmo tempo pois un produto, claro, que... Claro, hai unha demanda moi alta, pero é un produto moi pequena. Entón, claro, sí. Aí é onde vemos o problema. Non sei, está moi guai, pero sei que ten un proceso de elaboración complicado. Bueno, que disfrutaste desde todo. O caso de empezar. Disfrutaste de todo, hasta de postres tamén, non? Ah, no, home, claro. E sobre todo había moitos stands de alimentación con el que vendían repostería portuguesa. Eu son super golosa, la arpeira, e a repostería portuguesa é unha locura de... había moitos. Eu meto malí e vamos, ten que me votar. No, este salón había que vir así moi preparados. Con dieta anticipada, vamos. Con dieta anticipada e posta. Pero durante o salón era imposible. Sí. Bueno, por último, para continuar nesta valoración, o que sí tamén habería que contar tamén que eses premios que os cociñeiros e os restaurantes recibiron, algúns deles, tiñades un varios concursos en mente. ¿Cuál foi o este ano? Temos varios frentes porque, bueno, claro. Sentar é un punto de encontro da hostelería, da restauración, dos profesionais da cociña. Entón, bueno, hai determinadas entidades pois deciden elixir sentar como escenario para entregar os seus premios. Claro. Entón, pois tuvemos, por exemplo, os premios Platos de Oro que entrega a Radio Turismo de Madrid, que lle entregou, pois lle tocou a varios restaurantes de Galicia, eu sei que de Ourense tocou ao Asador de Ríos, que estuve aquí presente. Tamén lle tocou un de Camariña. Vaya, que nos pasou? Alguna cousa temos aí no medio que non nos deixa debeuse nos cortar a chamada. Vamos a intentar falar con Silvia. A verdade é que estaba falando de... Agora. É que teño un móvil novo este de que dolle a seleccionar ca orella, a silenciar e non. Estes móviles digitales tan modernos. Vale. Disculpade. Vale, non hai problema. Estábamos falando dos premios e dos diversos agasallos que se lle conceden a varias frentes varios frentes nos que nos falabas, non? Sí, despois tamén fixemos un acto de reconhecemento, pois os cociñeiros galegos que este ano se incorporaron, como dicimos, o firmamento de Soles, Resoles, Las Michelin. Entón, pois o Grupo Nova e o restaurante de Ferrol, demoslle un reconhecemento, pois dicindo, bueno, pois benvidos ao firmamento. Claro. Para que se recoñeza que están facendo o seu traballo moi ben. Despois tivemos tamén un concurso de cociña Xantar Gourmet, que, por certo, gañou por segunda vez o mesmo cociñeiro, que Manuel Garea de Melide, que xa está super posicionado, que, bueno, este ano viña a ganar, o ano pasado participou e gañou, pero este ano viña a ganar. Ah, sí? Ganou. Viña preparado para que... Era un rapa moi novo, pero con moitísima experiencia, que ten moi claro que quere, e Manuel Garea, apuntade o nome, que vai dar moito que falar. Manuel Garea... De Melide. Sí, bueno, ajá. De Boimorto e de Melide, pero... Melide xa ten tradición ali de boa... Sobre todo repostería. Aparte de repostería, ten boa... Porque hai moitísimo paso de xente que vai polo Camiño de Santiago. E claro, lóxicamente, ali hai moita oferta. E entonces dentro desa oferta, pues, si hai excepcionalidades como esa, como outras moitas, non? Que sei que había un pulpeiro que había que parar nel sempre. Sí. Pero, tradición. Pero neste caso hai que apuntar o nome de que tinos, Manuel Garea. Apuntade o nome ben, que seguro que po ano volvemos a falar de que xa gañou ou xa o invitamos como cociñeiro estrella, porque é un rapaz que está facendo moi ben. E despois, no ámbito general, xa nos dixete que aumentou moitísimo a presencia de persoas que viñeron a xantar e a cear, pero que a mostra de todos os produtos que aí estaban eran produtos de excelencia tamén, non? Claro, nos recollemos e presentamos pois o mellor da gastronomía e dos produtos locais, tanto de Galicia, pero despois tamén abrimos o abano pois a Portugal, a comunidade invitada, que neste caso foi Castela e León, e o país invitado, que neste caso foi Costa Rica. Entonces, pero bueno, sempre o mellor de cada casa. E os menús están feitos pois, cos produtos autóctonos de cada zona. Entonces, sempre o mellor de cada casa. Mostra feira de gastronomía internacional, posto que, como nos dixete, Costa Rica, Portugal, en outras ocasións, outros países convidados pasaron por aí xa, Francia, mira, eu que sei. Mira, en Galicia podemos presumir de que Xantar é o único salón internacional de gastronomía de España. Hai moitas feiras de turismo, pero de turismo gastronómico, Xantar é a única que ten o selo de internacional que dá o Ministerio. E entonces, e iso é porque dende 2007 incorporamos a figura do país convidado, e ese país convidado sempre está presente en centros de edición. Entón, empezamos con México no 2007, e fomos incorporando, despois veo Argentina, veo Francia, bueno, Perú. Portugal, por suposto, Perú, o ano pasado foi Cuba e este ano Costa Rica. Ecuador, Paraguai, bueno, a verdade é que moitos países xa teñen pasado por aí e que continuaredes nesa mesma teima se, bueno, se tendes tanto éxito que cada ano mellorades e aumentades a calidade. Ademais, este ano comentaron de xente para o ano que ven máis. Bueno, e se vamos nos dous máis. E se vamos nos dous máis. E iso que fixo vos, vos estades super convidados. A min gustaríame cando que ven a valoración do Xantar a Fixeral de Lugos. Vamos a intentalo. Eso sí que, por lo menos pola parte que nos toca, intentaremos. Este, que mire aquí a afogar un pouco a morriña. Este Manuel Garea bueno. Sorprendeu a xurado coa receita de trufa do mar, non? Sí. É unha cousa que ti dís que xa viña preparado el precisamente para intentar... El viña, decía, este ano vou ganar. Ah, y ganou, claro. Sabeu, porque sí. Hai xente que sale do normal, porque moi boa que le un caso de... Bueno, pero tamén hai que falar dunha ourensana, neste caso femenina, que é a Cristina Estevez, que eu sei e que... Sí, pero ela quedou de gañadora na sección de aficionados. Bueno, porque tamén premiamos un pouco pues eso, que os aficionados, claro. Tamén se animen. O profesional empeza sendo aficionado sempre, o primeiro paso. Exactamente. Bueno, Silvia, que che damos as gracias, que contigo sempre é un prazer falar e saber de moitas cousas. Qual é o vindeiro vindeiro acto? A próxima cita que temos. Sí, a finais de maio, os días 25 e 26 de maio, temos Vinis Terrae, que é o Salón do Viño e Licores de Calidade de Galicia. Vinis Terrae. Salón do Viño. Salón do Viño. Solo veñen aquí a exponer as bodegas galegas con denominación de orixe e que traemos pues, importadores de 10 ou 12 países para que eles compren o viño. Así de simple e fácil. Vale. A vindeira. Pois entonces para a vindeira, si podemos, intentaremos outra vez falar contigo. Pois, pero asunto aquí falamos do viño galego, que isto tamén dá para falar moito. Carai. Pois un bico. E vida afogar a morriña por aí. Moitas gracias. En auga termal. Sí, desde eso intentaremos, vale. Moitas graciñas. Un bico para grande. Ti, Silvia, está perdas. Bueno, ves, a atención que as teñen connosco é extraordinaria. Sí, desde logo. O que nos falta é precisamente visitalos. Sí, solamente. Porque nos convidados ya estamos. Vale, vamos a darles un poquinho de alegría aos nosos ointes escoitando algo máis de música. Pues muy bien. Así que, Fernando... Thank you. hai que facerse eco dunha noticia interesante, non? Sí, sí. Cada vez abránguenos a nós. E a ti que tamén eres da zona aquela de exactamente, de ademais que o coñecémolo personalmente, non? Que o coñecemos personalmente. A min faime de verdade, dame gusto que sí, a este home fora, pois... Don Basilio Losada incorpórase á Real Academia Galega como académico de honra. Exactamente. O plenario da Real Academia Galega acordou na súa xuntanza ordinaria do pasado 13 de marzo nomear a Basilio Losada como académico de honra. A Real Academia quere recoñecer así o incansable valor e labor na defensa e difusión da nosa cultura do primeiro catedrático de Filoloxía Galega e Portuguesa da Universidade de Barcelona. Entre outros méritos, a Academia sinala que a súa obra ten dúas dimensións básicas. A literaria, como estudoso, antoloxista, tradutora e difusora da literatura galega e da literatura portuguesa e brasileira. Uh-huh. E a de profesor, do que eu fun alumno, activista, animador, cultural, tanto dentro como fora das aulas, con especial atención á comunidade galega. Uh-huh. Este home, para nós, un referente, e ora... profesor emérito, pero a difusión da nosa cultura aquí no noso entorno en Cataluña foi indispensable. Sí, señor, sí. Porque incansable ademais. Exactamente. Ademais hai dous días cando saliu a noticia, pois me dice unha aluna del que lle traducía a galego cousas. Claro, el non podía facer todo. Pois dice, "Me sabes quen fan pois académico de honra?" E digo, pois nestos intres non entendo, dicía a Basilio Losada. Digo, ostras, digo Basilio Losada, tanto que cito pola nosa cultura aquí en Barcelona. Uh-huh. Tantos que pasaron polas súas mans de galegos. Hombre, claro. Además, a cantidade de conferencias que foi impartindo en casi todos os centros galegos que, ou asociacións galegas que hai aquí en Cataluña. É un dinamizador da cultura e, además, un grande exponente das nosas letras. Ele amosou a toda a xente, deu a coñecer a moitísima xente cousas que outros non sabían. Temos que estar orgullosos de que fixeran precisamente este... Recoñecemento. E falando de recoñecementos, o Premio Castelao de Banda Deseñada xa cumpre 10 anos. A Deputación da Coruña, pois, acaba de convocar a 10ª edición e o Boletín Oficial da Provincia recolle as bases desta edición que establece como único premio un agasallo de nada menos que 6.500 euros e a publicación da obra a cargo da Deputación. Os interesados en participar teñen ata o vindeiro 6 de abril para presentar traballos dunha extensión mínima de 48 páxinas escritas en lingua galega, inéditas e que fosen premiadas e que non fosen premiadas en ningún outro certamen. Uh-huh. É dicir, que todos aqueles que queiran participar, o galardón está aberto a todos eles hasta o día 6 de abril. Premio Castelao de Banda Deseñada. Pois moi ben. Que se parece se escuitamos un anaqueño máis de música? Sí, hombre. Claro, pois, sí. E dedicámosla, pois, como nun comenzo, a todos los papás, a todos los papás y las mamás, y a Pepas y Pepes. Muy bien. Vamos con Gua de Galego. Muy bien. Así que, amigas y amigos, Gua de Galego. Recrearé o que me contes no teu ramo amor, con polas que me traerán dos montes e dos faros, por cada sopro unha frase no piano, amor, por cada desesperación un lugar desexado, amor. Dime, non digas e non contes e non fales máis que aquilo que queirás subir dos labios que te traen a min. Se non repites, non lamentes que deixaches ir aquela nube branca que sube pola tea azul. Vidas... Bueno, pois con esta peza vamos a despedir o programa de hoxe, lembrándolles que o domingo de 1 a 3 este programa volve a reemitirse. Así que, señoras e señores, Pepas e Pepis, feliz día. Feliz aniversario, sí, señor. Hasta fin de semana, que disfruten do eclipse de mañá. Exactamente. Así que, señoras e señores, deico xoves que ven que estaremos aquí en Galegos Novais. Gracias, Fernando, por acompañarnos esta segunda hora. Gracias, Xulio. Muy bien. Y así que, amigas y amigos, que nos falou Armando Fernández. Un aperta. Se non repites, non lamentes que deixaches ir a páxina que fecha o conto que con